أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بالسند المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: bir melek vardır. Şahirun seyfe. Kılıncını çekmiş böyle duruyor orada. La yedhulha eddece. La yedhulha havada okumuşlar. Fakat üstten sülasi olarak la yedhulha okumuş. La yedhulha eddeccal ebeden. Ebeden kelimesi var. Hiçbir zaman oraya eddeccal giremeyecek. Yani fitne-i fesat oraya giremeyecek. Girdi miydi kıyamet kopuş demek. İkinci bir hadis. El medinetü haramün keharabi Mekke. Mekke'nin bir hududu var. Buradan ot koparılmaz, avlanılmaz. Buraya layık gelen hürmeti yapmak lazım. Cidde'den geçilirken bilmem kaç kilometreden sonra iki tane sütun gelir. Bu sütunlar buradan ötesi haram derdiriyor. Artık burada öteye şeysiz, ihramsız girilmez. Efendim, av avlanılmaz, ağacı kesilmez, kavga gürültü yapılmaz. Orada gayet terbiyeli, edepli, huşu ile gitmek lazım. Ama ne yazık, şimdi bizim Efes denilen yer, yani Hazreti İsa'nın yeridir diyerekten oraya papazlar gelmişler, oturmuşlar, çok uzak yerlere levhalar atmışlar. Dikkat ediniz, Hazreti İsa'nın doğum yerine geliyorsunuz, ziyare etmeyiniz, kavga etmeyiniz, gürültü etmeyiniz, huzurundan geliniz diyerekten çeşitli levhalarla gelenleri ikaz sadadında böyle levhalar koymuşlar da biz bu Kabe-i Şerife'ye de gireriz, Medine-i Münevre'ye de gireriz fakat kendimizden daha haberimiz yok. Nereye geldiğimizi, nerede olduğumuzu bilmeyiz. Kavgada ederiz, kötü de söyleriz, dövüşürüz de icabında beş kuruş benim sen fazla aldın diyerek de neler olur Allah muhafaza. وَالَّذِي اُنْزِلَ الْقُرْآنِ عَلَى نِقَابِهَا اُنْزِلَ الْقُرْآنِ عَلَى مُحَمَّدِ Medine-i Münevvere, Mekke-i Mükerreme gibidir. Çünkü orada Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Azimüşşan nazil olmuş. Bunun hakkında da çok acı bir şey dinledim. Allah hepimizi affetsin, söylemeye dilim var mı? Söyleyemem. Onun için ilmi olmayan insan bugün yanmıştır yani. Yanmış, cehenneme girmiş demektir. Dini ilminden haberi olmayan insan kendini bugün cehenneme hazırlamış ve atmıştır yani. Niçin? Çok münafıklar. Resulullah'ın zamanında da vardı, bugün daha fazlasıyla var. Onlar dinimizin aleyhinde envai çeşit fitneleri ika ederler. Söylemekten sakınmazlar, çekinmezler. Söylerler. Eğer ilmin yoksa aldınırsın onlara, bah bah dersin. Yazık benim ömrüme. Boşuna geçirmişim vaktimi dersin. İlmin olursa mukavele edersin. Sen ne yapıyorsun efendi? Deli misindir? Dün akşam dinlediğim bir hikaye. Hoşuma gitti de size nakledeyim. Akılsız diyeceğim artık. Akılsızın birisi gelmiş demiş ki, amcalar buyur demiş, size ben bir şey söyleyeceğim. Söyle buyur. Siz şu camiyi görüyor musunuz? Görüyoruz. Minareyi de görüyor musunuz? Görüyoruz. Şedivan'ı da görüyor musunuz? Görüyoruz. Neden? Vardı görüyorsunuz. Şimdi ismini yine söyleme dilim varmayacak. Ya onu görüyor musunuz demiş. Körlüğe sakalmış. Bir ihtiyarcı çıkmış. Demiş efendim müsaade edersen ben söyleyeyim. Buyur söyle. Demiş bu delidir ya. Görüyor musunuz bu adamı? Bak boyu postu meydanda görüyoruz. Ama delidir demiş. Neden demişler? Aklı yok. Görüyor musunuz aklını? Görmüyoruz demişler. Aklını görmüyoruz. Deli demek bu demiş. Deli. Başka türlü olur mu deli? Akıllı adam böyle şey der mi? Adam dark atmış orada. Akıl sen görmediğin şeyleri bugün ilim var memlekette. İlim diyor ki görme bir hat üzerindedir. O hattın aşağısını da göremezsin, yukarısını da göremezsin. Bunu bildiğin halde nasıl diyorsun sen görmediğine inanmıyorum diye? Sen bu mikroskop yokken mikrobu görüyor muydun? Pekala görmüyordun. Nasıl niçin inanıyordun da? Bugün telefonlar olsun, bizim kulağımıza getiren sesler. Görülüyor mu? Görülmüyor. Ama ses, bu makine vasıtası kulağımıza gelince sesi anlıyoruz. Kaldırınca ses kesiliyor. Yok ses ortada. Açıyorsun ses çıkıyor ortaya. Demek ki o ses mevcut. Fakat onu duyacak kulak yok bizde. O makine vasıta oluyor, o sesi bize duyuruyor. Gözlerde, gözlüklerde kılıyor. Perdasızlar da kılıyor. Görünmeyen şeyler görülüyor. Demek ki insanın görme haddini Cenab-ı Hak hudutlamış. Bu hudutların aşağısını göremiyorsun, yukarısını da göremiyorsun. Yok mu? Barama sana Allah vermemiş o görme kabiliyetini. Nasıl inkar ediyorsun sen şimdi bunu? Hem ilim sahibim diyorsun, ilmim var diyorsun, hem de Allah'ın verdiği ilmi inkar ediyorsun herkesin gözü önünde. Allah'ın kudretine ey insan ayıp sözü söyleyecek. Ey bey adam, bu kadar asarıyla kainatı donatmış bu kuvvetin sahibi olan Allah'ı göremeyen göz elbette hayvanın gözünden daha aşağıdır. Bu varlığı görüyorsun ya, şu asara bak, bunların hepsi Allah'a, benden Allah'a gidiyor. Beni yaradan Allah'tır, bir Allah'tır diyor. Onun için Medine-i Münevvere'de bu Kur'an-ı Azimüşşan nazil oldu ki insanları cehaletten kurtaran, insanları cehaletten kurtaran, saadete iliştiren Kur'an Medine-i Münevvere'de nazil olmuştur. Alâ nikâbiha melâiketen yahrusûneha mineşşeyatîn. Mineşşeytan. Şeytanlardan onu muhafaza eden melekler onların yolu üzerindedir. İçeriye girmelerine mani olur. El-Medînetü hayrun min Mekke. Resulullah'ın buyruğu. Tabarani Beyhaki fil Efrat an Rafi ibn Kadic radıyallahu anh'dan Medine-i Münevvere'nin Mekke-i Mükerreme'den efdal olduğunu, hayırlı olduğunu beyan buyurmuş. İmam Malik de bununla şey yaparaktan Medine-i Münevvere'nin hayrına hüküm vermiş. El-Medine-i Kubbetül İslam ve Darul İman. Medine-i Münevvere İslamiyeti toplayan bir belde-i tahiredir ve imanın da merkezidir yani. Ve ardul hicre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de hicret ettiği bir yerdir. Min bel halal vel haram. Halal haram, hep burada beyan olmuştur. Elhamdülillah. El-Medine-i Muhaceri, Medine-i Münevvere, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hicret ettiği belde-i tayyibedir. Ve nabzi'i, benim yattığım yer de orasıdır. Minel ard. Ve hakkun ala ümmeti, ümmetime borçtur. Ümmetime borçtur. En yükümü cirayı. Benim dostlarıma, benim etrafımda bulunan memleket halkına ikram etmek ümmetimin hakkıdır, borcudur ümmetime. Ümmetime borcudur. Bu zat da memleketi gitmiş oraya bir belde ihtiyar etmiş. Ben orada oturacağım diye hicret etmiş oraya. Şimdi de gelmiş buradan da paralarını çalmışlar zavallının. Bugün de camimize gelmiş de bir yardım olur mu acaba cemaatimizin de bana bir yol parası temin ederler mi diyerek. Rahatun ala ümmeti en yüklümü cirani. Komşularıma ikram etmek ümmetime haktır. Meştenibül kebair. Fakat benim komşularım günah-ı kebairden sakındıkları müddetçe. Eğer günah-ı kebair işliyorlarsa o zaman tabiatıyla onlara lazım gelen yardımı yapmasın. Femen lem yef'al zâlik. Kim ki benim komşularıma layık olan ikramı yapmazsa. Bu çok acı efendi. Şimdi hacca gidiyoruz biz. Bu zavallılar bize ikram ediyorlar, ev veriyorlar, işte bize delilik ediyorlar, yer gösteriyorlar, bilmediğimiz yerleri öğretiyorlar. Sonra mukabilinde onlara bir hediye veriyoruz. Soydular bizi diyerekten, aldılar paralarımızı, çok aldılar diyerekten. Çeşitli artık kendini bilmezlerin sözlerini söylemede lüzum yok. Orada biz ikram onların hizmetlerine mukabil değil de onlara hiç hizmet etmeseler bile ikram borcumuz. Onlar belde-i tayyibede Resulullah'ın hamileri, hafızları, muhafızları, Cenab-ı Hak bunları seçmiş, buraya koymuş. Bunların işleri, güçleri hacılar. Zenginleri var, işleri de başka. Fakat ekseriyetle hacılardan geçinirler bunlar. Onun için bunlara vereceğimiz 5-10 kuruşu çok görmemek ve onlardan halallık almak, affet, af istemek, efendim, hoş görün demek, çok veremedik, yapamadık diyerekten özürler dilemek, vazifemizken kavga gürültü yapmak, çok para istiyorsunuz diye dövüşmek, hiç de caiz değil. Ben çünkü gördüm, bu pasaportlarımıza işte bir mühür basıyorlar bunlar. Artık bunların işi bitti, gidin diyerekten. Bu pasaport başına 5 lira 10 lira para istiyor. Vay ne hakkı neymiş sen bu parayı bizden istiyormuşsun, bu kanunun yokmuş, bir şey yokmuş diye dövüş edenleri de gördüm yani. Canım 5 lira 10 lira nedir bu, çok bir para mıdır? Temen lem yef'al. Kim bunu yapmazdı aksi olaraktan böyle onlara hürmetsizlik, saygısızlık gösterirse... سَكَاهُ اللّٰهُ تِيْنَةَ الْخَبَالِ Cenab-ı Hak kıyamet günde bu habal denilen şey ile onları sulayacak. Demişler ki, تِيْنَةَ الْخَبَالِ nedir ya Resulallah? اُسَارَةُ اَهْلِ النَّارِ cehennem ehlinin izinleri. Kullalı kullanır. Siz buna layıksınız. Siz buna layıksınız. Siz benim komşularıma hürmetkar davranmadınız. Saygı göstermediniz. Bunları incittiniz. Sizi de bugün bu diyecekler. Allah affetsin. El mer'etü avretün. El mer'etü avretün. Ve inneha izâ haracet isteşrefeş şeytan. Ve inneha akrebu ma bikûn ilallah ve hiye fî ka'ri beytiha. Tabarani Ahmed bin Hanbel Hakim bin Betûl. Geçenlerde kardeşler toplamışlar da bizim hanımların mantosuna nasıl şekil verelim diyerekten bir toplantı yapmışlar. Terzi bulmuşlar, kumaş bulmuşlar. İşte konferans yok mu diyorlar, ne diyorlar bunlar da? İşte model, çeşit modeller yapacağız. Hanımlarımızı bunlarla dışarı çıkarken bunları giyerek çıkarmak cemiyete bugün daha uygun diyerekten bir şeyler geldiler. Çok güzel yaptı. Tabii zamanın icabına göre hanımın örtülmesine layık kisveyi bulmaktır vazife. Fakat şu Cenab-ı Peygamber'in buyruğu nasıl? Tek tek okuyayım. El mer'e. Mer'e kadının adı. Kadın demek. Kadın. Avretün baştan aşağı avret. Namahemdir. Ve inneha o kadın izâ haracet evinden dışarı çıktığı vakit isterse demirden kafesin içine sok. İstersen çarşafın içine sok. İstersen mantonun içerisine sok. İstersen önüne peçe de koy. Nereye korsan koy. Bunun vücudu yok mu? Saklaya bastın ya vücudunu. Ne içerisine sokarsa sok. İsteşrefeş şeytan. Bu şeytan tabirine de dikkat edin. İsteşrefeş şeytan. Şeytan buradaki şeytan değil. İnsan şeytanı. Bak bak bak bak. İnsanın şeytanına da Cenab-ı Peygamber şeytan adıyla İsteşrefeş şeytan. Şeytan gibi olan insan onu görünce şehveti kalkar, kabarır, fenalık yolları açılır, şunlar olur, bunlar olur. İsteşrefeş şeytan. Raf'ul basar liyuya, gözünü diker bakar. İki gözün dikilişi kafidir, başka şey istemez. Mıknatıstır gözler. Ben sen her tarafını kapatsan gözünü kapayamazsın. Gözü açık alacak. Görecek çünkü etrafını. Tek gözü. Tek gözü de kafi. Gözüyle iki göz birbirine baktı mıydı? Gözlerin verdiği elektrik, gözlerin verdiği şehvet, gözlerin verdiği yazısız mektup, gözlerin verdiği bu aşk ve muhabbet aradan akar bir de. Ne telefona benzer, ne telgrafa benzer, ne telsize benzer, ne bir şeye benzer. Bu Allah-u Teala'nın verdiği kuvvet. İki tarafı akar gider. Çıktım evden, tamam işte. Bu bakışlar kafir görülmüş. Onun için Cenab-ı Hak, Kur'an-ı Azimüşşan'da, hangi sürededir? Sure-i Nur'da olsa gerek. Kuddu emsarikim. Yahudut ne min emsarikim. Erkeğe diyor, yön gözünü. Bak, baktın mı dayanamazsın. Baktın mı dayanamazsın. Şey var, ateş var. Ateşe karşı elini sürdün mü yakacak. Ateş nasıl elini yakarsa, onu, o bakışla seni yakacak. Buna yanmamak için gömmemek lazım. Ateşi nasıl tutmak da yapıyorsa, baktığın vakitte sen yanacaksın. Buna aç diyorlar. Açtığında ateşi başka. Çeşitli hadiseler ol, gelir dünyada. Ve inna akrabu ma tekuni ilallah ve hiye fi qa'ri beytiha. Kadının Allah-u Teala'ya en yakın olduğu bir yer, evinin köşesi, en karanlık köşesi. Evinde kimseyle şeysi yok, ünsiyeti yok. Burada Allah'a namaz kılar. Şimdi bizim kadınlar namaz kılacağız diye Fatiha'ya giderler, Eyyub'a giderler, şuraya giderler. Camide imamın arkasında namaz kılmak eftaldir derler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında namaz kılmak için hatunlar, o günün hatunları, evliyalar yani evliya hanımlar dediler ki ya Resulullah müsaade et, biz de gelelim senin arkanda namaz kılalım dediler. Diyor ki yok, mahallenizdeki cami bir. Ondan daha âlâsı evinizin içi dedi. Ondan daha âlâsı evinizin içi. Bugün bizim hanımları diyorlar ki sen biz hacca da gideceğiz. Ya hoca efendinin için bize engel oluyorsun, mani oluyorsun. Kadınlığı bırak ver istersen git. Kadınlığı sen çıkabiliyor musun? Çıkabilir misin? Çıkamazsın. Sen de o kuvveti, kudreti koyar Allah seni hanım yapmış. Sen o hanım, onun kıymeti de çok yüksektir yani. Onlar bugün şeysiyle, tabiriyle çok uzun dersleri var. Fakat onların kıymetlerini